złotych. Otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do trójki do 19:00. Mamy piątek, jest 26 lipca. Audycję zaczynamy od najważniejszych informacji. Jolanta Pawlak. Prognozy nie są dobre dla sadowników i rolników. Będzie upalnie i bez deszczu. Fabryka Toyoty podwoi produkcję elektrycznych napędów do hybryd w Polsce. Jest więcej czasu na złożenie oświadczenia do firm energetycznych, by utrzymać niższą cenę prądu. Woda w rzekach nie podniesie się przez najbliższe tygodnie, przewidują hydrolodzy, a to problem głównie dla rolników i sadowników. Prognozy nie są dobre, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety prognozy na najbliższe dni mówią nam o wysokich temperaturach, o upałach. Do tego ma niewiele padać, a jeśli popada, będą to opady jedynie tylko burzowe, punktowe. Nie zmienią sytuacji ani jeśli chodzi o suszę rolniczą, ani jeśli chodzi o suszę hydrologiczną. Najbardziej sucho jest na zachodzie Polski, a synoptyk Ewa Łapińska dodaje, że na tym obszarze wciąż jest upalnie. Mamy obowiązujące ostrzeżenie o upałach na krańce zachodniej województwa dolnośląskiego. Dzisiaj temperatura maksymalna powinna osiągnąć te 30 stopni, może delikatnie przekroczy, może będzie 35-31 w niektórych miejscach. Jutro temperatura nie przekroczy 30 stopni, ale od niedzieli znów napłynie bardzo gorące powietrze. W centrum kraju termometry mogą wskazać 34 stopnie. Kolejna elektryczna przekładnia do samochodów hybrydowych będzie produkowana w fabryce Toyoty w Wałbrzychu. Zakład podwoi dzięki temu swoją dotychczasową produkcję, mówił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził fabrykę. Z gospodarką jest trochę jak z samochodem. Jeżeli nie ma dobrego przełożenia, jeżeli nie ma dobrego napędu, to gospodarka nie kręci się tak, jak powinna. I w przemyśle motoryzacyjnym w gospodarce potrzebujemy dobrego napędu, potrzebujemy dobrego przełożenia. A o szczegółach inwestycji mówił Grzegorz Górski z Toyoty. Obecne przekładnie uruchomiliśmy w poprzednim roku. Nowe przekładnie rozpoczniemy produkować na wiosnę 2021. Możliwości produkcyjne każdy z nich to jest 175 tysięcy przekładni hybrydowych rocznie. Wartość inwestycji to ponad 300 milionów złotych. Dwie osoby zginęły w wypadku na Krajowej 16 niedaleko Ostródy. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie mówi, że około 15 ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Doszło do tego za miejscowością Dłużki w kierunku Ostródy. Dwie osoby zginęły na miejscu, dodał. Droga jest zablokowana, pracuje tam prokurator, kierowcy jadą objazdem przez Olsztynek. Do poniedziałku do północy będzie można składać oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego prądu, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Złożenie tego dokumentu pozwoli mikro i małym firmom, a także instytucjom publicznym i szpitalom uniknąć podwyżek cen prądu. To oświadczenie winno być złożone do 29 w poniedziałek, do 24. Jest coraz większe zainteresowanie i widać, że potrzeba jest pomocy. Dlatego też chciałbym poinformować, że wszystkie punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracowały nie tylko dzisiaj, ale i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek do 24. Nie muszą nic robić gospodarstwa domowe. Minister przypomniał, że na mocy ustawy zapłacą tyle, ile w ubiegłym roku. W serwisie Trójki jeszcze Gliwice, gdzie zespół lekarzy po raz kolejny przeprowadził złożony przeszczep narządów szyi przy równoczesnym przeszczepieniu zmodyfikowanego szpiku dawcy. Tym razem biorcą był dorosły pacjent, 65-latek, któremu kilka lat temu usunięto dotkniętą nowotworem krtań. Pierwsza tego typu operacja na świecie odbyła się w Gliwickim Centrum w kwietniu. Wykonano ją u 6-latka, który w wieku 13 miesięcy połknął żrący środek chemiczny. Przeszczepieniem zmodyfikowanego szpiku zajmował się wówczas profesor Sebastian Gibel. Przeszczepienie szpiku od tej samej osoby, od której przeszczepia się inne narządy, w tym wypadku narządy szyi i głowy, sprzyja wytworzeniu tolerancji immunologicznej. Jeżeli do tego dojdzie i te komórki szpiku od dwóch osób się w cudzysłowie polubią, to się może przenieść również na polubienie przeszczepionych narządów głowy i szyi. Gdyby taką tolerancję udało się osiągnąć, można w przyszłości uniknąć konieczności brania leków, które choć pomagają biorcy zachować przeszczepione narządy, to wpływają niekorzystnie na pracę wątroby czy nerek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 3.20. Jeszcze słowo o pogodzie. Na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Na wschodzie dzisiaj także burze. Lokalnie może pojawić się grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm, w Bieszczadach nawet do 20. Temperatura dzisiaj od 24 stopni do 29, ale miejscami na południowym zachodzie będzie nawet 30. Choć coś mi się wydaje, że państwo na pewno bez trudu znajdą w tej chwili miejsce tam, gdzie się państwo znajdują, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni. Chłodniej będzie dzisiaj gdzieniegdzie nad Morzem i Północnym Wschodzie oraz Podhalu i Podkarpaciu. Tam można zobaczyć temperaturę na termometrach od 20 do 23 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porwisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z Latte Go i Cappuccino za 2399 zł otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi prace przy odbudowie katedry Notre Dame wstrzymane. Chodzi o nawadnianie murów. Woda wysycha i się ulatnia. Gdy mamy takie wysokie temperatury, prawie 40 stopni, nie da się tego oczywiście zadaszyć. Nie da się odseparować tego dachu tak, żeby promienie słońca nie padały na ten dach. Tak, pogoda wpływa na jakość prac i na konserwację katedry Notre Dame. Nasz reporter Tomek Jeleński jest dzisiaj w Kłajpedzie. Jeśli się państwo dadzą zaprosić, to wspólnie pozwiedzamy to miasto. Прекрасно, хорошо. Пięknie. Dobrze się tutaj czuję. Świeże powietrze, jest dużo różnych atrakcji, też i dla dzieci. Świetnie się odpoczywa. A wy откуда приехали? Z Вильнюса. A skąd pani przyjechała? Ze stolicy, z Wilna. Jestem Rosjanką, ale mieszkam na Litwie. To będzie niezwykłe wydarzenie. W sobotnim meczu z Holandią w Opolu Wilfredo, jak mówią niektórzy Leon, zadebiutuje w reprezentacji Polski. Znawcy mówią, znawcy wiedzą. Kubańczyk jest podobno najlepszym siatkarzem świata. Ja teraz przyszedłem jak w domu. Teraz ciężko pracuję do ten debiut, bo myślę, że teraz nie mam jeszcze taka najlepsza forma, ale wszystkie treningi, które zrobiliśmy, po każdy moment zrobię jeszcze więcej i będzie okej. Forma języka już całkiem niezła. Jeśli państwo wypoczywają nad Bałtykiem, proszę słuchać uważnie. Około 20 kąpielisk jest zamkniętych przez sinicę, ale na szczęście w weekend ma być nieco lepiej. Rzeczywiście od kilku dni zmagamy się z zakwitami sinic. Nasi pracownicy cały czas czuwają i są w kontakcie z ratownikami na kąpieliskach. Jeżeli jakiekolwiek zmiany tam nastąpią, wówczas pojawią się na tych kąpieliskach, ocenią jakość tej wody i podejmiemy decyzję o ewentualnym dopuszczeniu tych kąpielisk do użytkowania. A jeśli państwo są lub wkrótce będą w Warszawie, to zapraszamy do niezwykle kolorowego miejsca. Opowiemy o motylarni na Bielanach. Motylki dwa razy nam uciekły do Carrefoura. Stamtąd zostały wyeskortowane, z powrotem wróciły do motylarni. Motyl nie uciekł na dział spożywczy, tylko poleciał na dział ogrodniczy i przysiadł na doniczce ze storczykami. A to tylko wybór kilku tematów. Dużo więcej do 19:00. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najmie długoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz melon miodowy 44% taniej 2,79 za kilogram. I arbuz premium 50% taniej tylko 1,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, Państwo pamiętają, ale być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, to przypomnę, telefon na Myśliwicką bardzo proszę do dyspozycji właściwie w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl to adres do mnie, SMS-y też bezpośrednio do mnie docierają, proszę sprawdzić, 71335. Jesteśmy także na portalu społecznościowym, za chwilę umieszczę tamte zdjęcia, mówiłem, że kolorowe, prawda, z motylarni na Bielanach, proszę sprawdzić. Ale muzycznie zaczynamy od piosenki. To nie jest najlepsze słowo od nagrania dnia w programie trzecim Hania Rani i San. W programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zmora turystów wypoczywających nad polskim morzem, czyli sinicowy zakwit wody w pełni, niestety. W tej chwili zamkniętych jest ponad 20 kąpielisk, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jak wygląda sytuacja, sprawdził Marcin Lange. W Trójmieście na ten moment otwarte są jedynie kąpieliska w Sopocie. Turyści szerokim łukiem powinni też omijać Półwysep Helski. Tam czerwone flagi wywieszone są od chałup do Juraty włącznie. Kąpać można się za to na otwartym morzu od Władysławowa na zachód. Większych problemów nie ma też na kąpieliskach od Sobieszewa do Krynicy Morskiej. Jak mówi gdyński powiatowy inspektor sanitarny Tomasz Kiliński, sytuacja monitorowana jest na bieżąco. Sinice zakwitły poważnie, rzeczywiście od kilku dni zmagamy się, w zasadzie wszystkie trójmiejskie kąpieliska zmagają się z zakwitami sinic. W tej chwili mamy zamknięte trzy nasze kąpieliska, czyli Gdynia Orłowo, Redłowo i Babie Doły. Kąpielisko w Gdyni w Śródmieściu jest otwarte. Weekend za pasem, oczywiście nasi pracownicy cały czas czuwają i są w kontakcie z ratownikami na kąpieliskach. kąpieliskach. Jeżeli jakiekolwiek zmiany tam nastąpią, czy to odpukać, odstukać pojawiłoby się w Gdyni Śródmieściu Sinice, czy mamy na to nadzieję, Sinice z pozostałych kąpielisk odejdą, znikną, no to wówczas nasi pracownicy pojawią się na tych kąpieliskach, ocenią jakość tej wody i podejmiemy decyzję o ewentualnym dopuszczeniu tych kąpielisk do użytkowania. Niestety, kilkadziesiąt minut po rozmowie czerwoną flagę wywieszono również na plaży w Śródmieściu Gdyni. Aby Sinice ustąpiły, spełnionych musi być kilka warunków. Przede wszystkim potrzebny jest silny wiatr odpychający je od brzegu. Do tego konieczne jest również falowanie wody. Szansa w weekend na takie warunki jest, o czym mówi synoptyk biura IMGW w Gdyni, Rafał Szewczyk. Sobota, niedziela, nawet po weekendzie, poniedziałek, już temperatury w okolicach 30 stopni, okresami nawet będzie przekraczać 30 stopni. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Te burze mogą być intensywne, miejscami z gradem, z porywistym wiatrem, powyżej 70 km na godzinę. Przypomnę, że kontaktu z wodą z zakwitem sinicowym lepiej unikać. Grozi bowiem gorączką, wysypką i problemami z układem pokarmowym. Sytuację na polskich kąpieliskach na bieżąco kontrolować można w internetowym serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS to jest taka instytucja, którą warto wziąć na celownik, szukając informacji właśnie w tej sprawie, jeśli Państwo nad morzem lub wybierają się wkrótce nad Bałtyk. Te informacje zebrał dla nas Marcin Lange z Radia Gdańsk. 2027 trójek to telefon do Myśliwiecką. W sprawie pogody, takim drobnym pocieszeniem, ponieważ wczoraj w Niemczech akurat byłem, w najcieplejszym miejscu zmierzono w cieniu 42,6 stopnia, więc można powiedzieć, że w Polsce nie mamy za bardzo na co narzekać. I kolejne rekordy są bite. Zdaje się, dwa dni temu kolejny został pobity właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. Pan Stefan pyta, ZD@polskieradio.pl, czy na pewno piątek jest dzisiaj? Tak, proszę Państwa, jest piątek, pan Kuba na zasłużonym wypoczynku, ale z tego co wiem, za tydzień ma już wrócić. Oko za oko, ząb za ząb, a każda nuta z siłą setek bomb. A każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika. Z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj baladę. A sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara na ram. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. Ależ energetycznie, ależ pięknie się tego słucha w piątek o 16:19. na relacje. Zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połąki. Trójka. Jesteśmy połączeni. To zdaje się w ubiegłym tygodniu było, kiedy słuchacz napisał na zd@polskieradio.pl, że właśnie pakują z rodziną samochód po to, by lada moment ruszyć, no właśnie, gdzieś tam na Bałtyk, gdzieś tam do Litwy, gdzieś tam na plażę litewską. No i przyznam się Państwu szczerze, że do tej pory nie miałem okazji zwiedzić i patrzeć na ten kraj właśnie z punktu widzenia plażowania, ale zdaje się, że dzisiaj troszeczkę spróbujemy odkryć te okolice. Łączymy się bowiem z Połągą, na miejscu Tomasz Jeleński. Dzień dobry, Tomko. Od rana opowiadałeś o tym kurorcie nad Bałtykiem. Gdzie teraz nas zabierzesz? Dzień dobry. Tym razem wybierzemy się na spacer po Kłajpedzie i będzie to raczej wycieczka ekonomiczna z elementami socjologii niż turystyczna. Na Litwie wprowadzono w zeszłym roku przepisy, które ograniczają sprzedaż alkoholu i tak nie kupimy tutaj po 20 nawet butelki piwa. A mieszkańcy Kłajpedy i w ogóle Litwini podzieleni są w sprawie prawa, które obowiązuje od 4 lat, to znaczy nowej waluty euro w miejsce lita. Minimalna stawka za godzinę pracy w tym kraju to niecałe 3 euro i 39 eurocentów, co miesięcznie daje 430 euro, a średnio statystyczny Litwin zarabia 9 euro za godzinę. Tak więc wszystko tu zależy od wysokości zarobków, a ceny, no cóż, te do najniższych na Litwie nie należą. Droga wsa. Дорого. Drogo jest. Wszystko jest drogie. I odzież, i żywność. Wszystko drogie. Привыкли. Cóż, przyzwyczailiśmy się, ale tęsknię za Litem. No, nie думаю, что хуже. Nie sądzę, żeby było gorzej. Wszystko jest w porządku tu u nas na Litwie. Oczywiście zależy wszystko od dochodów. Мне кажется, то же самое. Jest tak samo. Nie jest ani lepiej, ani gorzej. Wie pan, zarabiam nieźle. Dla mnie jest to bez różnicy. To же самое. Macie nowe prawo, które zabrania sprzedaży alkoholu po 20. No ja думаю, że to хорошо. Myślę, że to jest dobrze. Są bary, kafejki, można tam iść. Dla wszystkich to lepiej. No dla wszystkich lepiej. A tam nie совсем. Dla mnie to bez znaczenia. Nie piję. Nie. A da, jest taki zakon. O tak, jest takie prawo. Dla mnie to nie problem. No to taki zakon. A po co jest takie prawo? Borba z pijaństwem. No, chodzi o walkę z pijaństwem. Znaczy, wcześniej było gorzej, wszyscy pili. Nie, to prosto była, jak сказать. Nie, no skąd? To było hasło kampanii jednej z partii. Skończmy z pijaństwem. I to była taka zagrywka polityczna niż rzeczywista potrzeba wprowadzenia takiego prawa. Ja думаю, больше политически рекламно, чем что это было нужно обязательно делать. I will not comment. Sorry for that. No nie, nie będę tego komentował. Nie piję dużo, więc dla mnie to prawo jest w porządku. I think maybe in summer, w lecie, kiedy mamy dużo wolnych dni i chcemy się pobawić, jak tu, w Połądze, to może być problem, kiedy po 20 nie możesz pójść do sklepu i kupić piwa. The problem, because after 8 we can't do that. Siedzi pan z wędką i łowi, bez piwa. Leś idzie, i płatwa, i okoń. I leszcz się złapie, i płoć, i okoń. U nas alkohol z 10 godzin tylko. Z 10 do 8. A co do alkoholu, to sprzedają go tylko od 10 do 20. To mi się wcale nie podoba. Wcześniej było lepiej. Kupiło się piwko i szło się łowić. A w niedzielę to jest jeszcze gorzej, bo po 15 nie kupisz już niczego. Nie wolno. To bardzo źle. Do 3 часов очень плохо. Wielu turystów nie ma pojęcia o zakazie sprzedaży alkoholu poza wyznaczonymi godzinami. Zazwyczaj dowiadują się o tym dopiero stojąc przy kasie. Nie wiem, czy ta częściowa prohibicja ograniczyła pijaństwo, ale jedno muszę przyznać. Nie widziałem na ulicy nikogo pod wyraźnym wpływem alkoholu. I to na razie tyle. Usłyszymy się mniej więcej za godzinę i wówczas przespacerujemy się dreptakiem na molo w Połądze. Tomek Jeleński, bardzo serdecznie dziękujemy. Potwierdzam, około 17.10 ponownie polecimy na Litwę. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. 227@zdtrzymałpa.polskieradio.pl 71 335. No i te zdjęcia tych motyli, prawda? Bo obiecywałem, a jeszcze ich nie ma. Lada moment, dosłownie za kilka chwil. Proszę sprawdzić na stronie na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Amy Winehouse w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Zbyszek pisze na zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Właśnie dojechałem z Bielska Białej do Gdańska na dzisiejszy koncert Organka, ten w Sopocie, no i jutrzejsze męskie granie w Gdyni. I sinice, jak pisze pan Zbyszek, wcale mu nie są straszne. Zresztą, jak państwo słyszeli, na razie nie jest najlepiej. Około 20 kąpielisk zamkniętych, to właśnie głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale w ten weekend pogoda być może nieco się zmieni i sinice ustąpią. Zbliża się powoli 16:29.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 16:35. No to teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się za ocean. Zapraszamy do Trójki. Marek Wałkuski jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Gdyby pan słyszał takie stuki i państwo słyszeli takie stuki, to nie, że ja się stukam w głowę, tylko tu jakiś remont się odbywa w sąsiednim pomieszczeniu. Remontują Amerykę, więc to będzie. Jeżeli... A ciągle stukają, więc pewnie usłyszą państwo. Ameryka wcześniej w ruinie, to teraz trzeba ją wyremontować za prezydenta Donalda Trumpa. A właśnie, a propos, proszę pana, bo u nas w Europie, w Wielkiej Brytanii nieoczekiwana zmiana miejsc, oczekiwana, szczerze mówiąc, wszyscy się tego spodziewali. A ja się spodziewam, że te spotkania w gabinecie owalnym, proszę pana, to będą niezwykle fotogeniczne. Jak do Donalda Trumpa przyjedzie nowy premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, panowie, zdaje się, lubią się nawzajem. No w gabinecie owalnym nie będzie wiatru, więc te fryzury im się nie rozwieją. Nie będzie spektakularnie, niestety. Tak, nie będzie aż tak spektakularnie, ale jeśli sobie wyjdą na spacer, to być może zobaczymy powiewy fryzur dwóch panów. O podobieństwach między, nie tylko fryzur, między Borisem Johnsonem a Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych także się mówi. Przede wszystkim o tym, że obaj są showmanami, obaj są nieprzewidywalni. Amerykański ambasador w Londynie powiedział, że to będą sensacyjne relacje, a New York Times zatytułował artykuł na temat wyboru Borisa Johnsona na przywódcę konserwatystów i premiera Wielkiej Brytanii. Sojusznicy w zakłócaniu. Obaj są, tak jak mówiłem, nieprzewidywalni, obaj są niestandardowi. A podobieństwo to nie tylko fryzury, nie tylko styl działania, ale także wiele elementów programu. Otóż obaj są za Brexitem, obaj są przeciwko establishmentowi, obaj są za ograniczeniem do pewnego stopnia, Donald Trump bardziej, Boris Johnson mniej, imigracji do Wielkiej Brytanii. Także tych podobieństw jest dużo, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych zwraca się uwagę na to, że te relacje, no i prezydent Trump w tej chwili bardzo chwali Borisa Johnsona, wypowiada się o nim w samych superlatywach. Natomiast amerykańskie media z jednej strony przypominają, że te relacje nie zawsze były takie wspaniałe, dlatego że Boris Johnson, kiedy Donald Trump startował w wyborach prezydenckich, bardzo ostro go krytykował, a gdy Donald Trump powiedział, że w Londynie, Boris Johnson jest byłym burmistrzem Londynu, kiedy powiedział, że w Londynie są tak zwane no-go zones, czyli strefy szariatu, do których policja czy zwykli obywatele nie mogą wkroczyć, no to Boris Johnson nazwał Donalda Trumpa, że określenia, że jest crazy, czy że jest wariatem. I bardzo krytykował w czasie kampanii wyborczej. Te relacje zdecydowanie się poprawiły, jak mówię, z obu stron są bardzo pozytywne wypowiedzi. A pytanie, które stawia się też w Stanach Zjednoczonych, jest na ile te podobieństwa stylu, czy ta bliskość ideologiczna przełoży się na decyzje polityczne, czy Waszyngtonu, czy Londynu, bo w wielu sprawach do tej pory za Theresy May rozbieżności pozostały pomiędzy Waszyngtonem a Londynem, między innymi w sprawie NATO, w sprawie Iranu, w sprawie firmy chińskiej Huawei i obecności na europejskim rynku. Tutaj nie wszyscy komentatorzy są zgodni, że te relacje tak szybko, tak będą bliskie. Niektórzy mówią, że bliższy jeszcze prezydentowi Trumpowi byłby Nigel Farage i to by dopiero był prawdziwy sojusz. No ale bez wątpienia te relacje pomiędzy Donaldem Trumpem a Borisem Johnsonem będą lepsze, zapowiadają się lepsze niż między Donaldem Trumpem a Theresą May. Ale proszę przyznać, tak między nami, pan jako reporter dzielnie opowiadający nam o tym, co się dzieje za oceanem, podchodzi do oczekiwania na takie spotkanie Johnson-Trump z pewną ekscytacją, prawda? No na pewno to będą... Tak jak Donald Trump jest bardzo barwnym politykiem i Boris Johnson jest barwnym politykiem, to jak będziemy mieli ich obu, to... Kolorowo będzie. Myślę, że będzie bardzo barwnie, bardzo kolorowo i będzie o czym mówić. No dobrze, proszę pana, co z tymi rosyjskimi hakerami? O tym się mówi w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych, w kontekście wyboru Donalda Trumpa wiele, wiele, wiele. O tym wczoraj opowiadaliśmy także o raporcie Roberta Millera. No i te najnowsze doniesienia mówią, że oni, ci hakerzy z Federacji Rosyjskiej, to zdaje się, sprawni są, niestety. Tak. I jeszcze a propos tej naszej wczorajszej rozmowy o impeachmencie Donalda Trumpa. W jednej z gazet przeczytałem taki tytuł, że po tym wczorajszym, czy taką tezę, i ona jest, myślę, że słuszna, po tym wczorajszym przesłuchaniu Roberta Mallera, na które część demokratów liczyła, że da powód do impeachmentu Donalda Trumpa, to w tej chwili komentarze, czy większość komentarzy jest takich, że jeśli już, to przesłuchanie zamknęło drogę do impeachmentu. A jeśli chodzi o samych rosyjskich hakerów, no to mniej więcej w tym samym czasie, w którym Robert Mueller, kilka godzin po tym, jak Robert Mueller zeznawał w amerykańskim kongresie, amerykańskie media opublikowały tezy raportu na temat działalności rosyjskich hakerów w czasie kampanii wyborczej 2016 roku. Raportu przygotowanego dla Komisji Spraw Wywiadu amerykańskiego Senatu, więc jest to bardzo poważna instytucja, to jest poważny raport, to nie jest jakaś tam jedna firma, która to wszystko analizowała. Okazuje się, że ingerencja rosyjskich hakerów w amerykański system wyborczy była znacznie dalej posunięta, na znacznie większą skalę niż do tej pory się mówiło w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory Amerykanie byli przekonani, że te ataki rosyjskich hakerów na systemy wyborcze, na systemy informatyczne, które obsługują wybory w Stanach Zjednoczonych, że to było tylko w kilku stanach. Okazuje się, że we wszystkich 50 stanach rosyjscy hakerzy albo podjęli próbę, albo udało im się włamać do systemów wyborczych. W stanie Illinois, taka jest teza raportu, rosyjscy hakerzy byli w stanie usunąć głosy albo je zmienić. Czy to nie zrobili? Ma żadnych dowodów, no że właśnie, to zrobili. No właśnie, czy to zrobili? Nie, nie ma, i to jest też jasno w tym raporcie stwierdzone, że nie ma jakichkolwiek dowodów, czy nawet przypuszczeń, że gdziekolwiek zmienili wyniki samego głosowania. Natomiast to, że byli w stanie włamać się do wszystkich 50 systemów, że w niektórych stanach mieli możliwość zmiany tych głosów, no to jest bardzo niepokojące. I amerykański kongres to jest taki bardzo wyraźny sygnał, że przed tymi kolejnymi wyborami w przyszłym roku czasu zostało niewiele i ten system trzeba dużo lepiej zabezpieczyć. Niepokojące są też informacje dotyczące tego, co tam się może wydarzyć w związku z bardzo ważnym i charakterystycznym świętem. Już się w listopadzie nie podoba? Podoba się, to znaczy to święto i tak wypada w listopadzie, tylko 31 listopada. Aha. Natomiast chodzi o święto Halloween. Właśnie. Jest petycja do prezydenta Donalda Trumpa, żeby zmienił datę Halloween. Ona może nie ma zbyt wielkich szans, chociaż już 75 tysięcy osób ją podpisało. Ale pokazuje, że jest pewien problem, z którym Amerykanie uważają, że trzeba się zmierzyć. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Petycja mówi o tym, żeby zmienić datę Halloween z 31 października na ostatnią sobotę października. I inicjatorzy tej petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych argumentują, że jeżeli Halloween będzie wypadać w sobotę, to dzieci będą dużo bezpieczniejsze. Dlatego, że w tej chwili, jak wyliczyli, 3-4 tysiące różnego rodzaju wypadków ma miejsce w czasie Halloween, ponieważ dzieci chodzą sobie same i zbierają cukierki, to jest tak zwany trick or treat. No i oni argumentują, że jeżeli się przeniesie to na ostatnią sobotę, to same października, będą? To wtedy pójdą z rodzicami i będą bezpieczniejsi. Na razie 75 tysięcy podpisów, zobaczymy jak będzie dalej. Liczba tych podpisów bardzo szybko rośnie. Ja nie wierzę w to, żeby udało im się doprowadzić do zmiany Halloween, no bo to jednak jest tradycja i zawsze wypadało 31 października. To ja mam lepszy pomysł. Przenieść może na lipiec albo sierpień, to cieplej będzie jeszcze prawda? Ale wtedy trudniej będzie chodzić w tych przebraniach Supermanów, Spidermanów, czy tych sukni. Tak, to będzie za ciepło. Tak jest. No dobrze, napady jakieś zdarzyły. A propos za ciepło, to właśnie tu mam napad, aha, w którym jeden z napadających zwrócił uwagę i po części to się przyczyniło do tego, że wpadł, ponieważ przy 30-parostopniowym upale poszedł w bluzie z kapturem na napad, czym zwrócił uwagę uwagę innych klientów. Jeśli chodzi o pozostałe napady, to mam na przykład tutaj taki napad w Kansas. Pewien młody dżentelmen, jeszcze adept napadowości, udał się do banku, żeby wypłacić pieniądze. No ale okazało się, że nie ma ze sobą dowodu tożsamości, więc kasjer odesłał go do domu, żeby przyniósł dowód osobisty albo prawo jazdy. Wrócił po kilkunastu minutach z prawem jazdy. Okazało się, że są problemy z kontem i że konto jest zablokowane, ponieważ na tym koncie są długi. Więc mężczyzna wyszedł z banku, kilka minut później wrócił. Tak. I dokonał napadu. Nie zwrócił uwagi na to, że wcześniej przyszedł z dowodem osobistym i że doskonale było wiadomo, kim jest, więc został bardzo szybko aresztowany. Ale tu mam jeszcze jeden napad ze Springfield w stanie Ohio. Tutaj już starszy mężczyzna, 55-letni mieszkaniec Ohio, poszedł kupić piwo. Okazało się, że nie ma pieniędzy ze sobą, więc poprosił sprzedawcę, żeby to piwo chwilę przytrzymał, on za chwilę wróci. No i w międzyczasie udał się do banku. dokonał napadu, wrócił z pieniędzmi, piwo zakupił. Problem polega na tym, że tak, po pierwsze ktoś go zobaczył, że idzie właśnie do banku po wyjściu z tego sklepu. Po drugie zażądał 180 dolarów tylko. No, taka sumka akurat na rachunek, tak, rozumiem. Co też zwróciło uwagę. Ale w tej całej historii dla mnie najbardziej intrygujące jest to, że tego napadu dokonał w tak zwanym sklepie alkoholowym drive-thru. W Stanach Zjednoczonych są sklepy alkoholowe drive-thru, że pan może po prostu podjechać samochodem. Jak już pan nie może stać na nogach, prawdopodobnie to nie musi pan wysiadać z samochodu, tylko powrócić o trzy piwka. W wygodnym fotelu. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski za oceanu. Proszę się tam zdrowo trzymać, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Proszę odpocząć przez weekend. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut pozostało do 17. Wilki w programie Trzecim Polskiego Radia, 11 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Latające tygrysy zadomowiły się na warszawskiej Białołęce. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni można podziwiać motyle z Ameryki Południowej, Azji i Australii. Wilgotność wynosi tu 90%, a temperatura nie spada poniżej 28 stopni. Zorganizowanie tropików w klimacie umiarkowanym nie było największym wyzwaniem. Prawdziwą trudnością jest catering, mówi Emilia Szkudlarek, organizator wystawy motyli w Galerii Północnej. One na przykład żywią się rozgazowanym piwem, gotujemy dla nich kompot, piją również wodę z miodem, no i sporo owoców tropikalnych, tak jak tutaj tu widzę właśnie talerzyk. Tak. Co na tym talerzyku? Tutaj na przykład widzimy ananasa i rozgniecionego banana, ale też jest jabłko, arbuzy, tak więc wszystkie takie owoce bardziej egzotyczne, to jest coś, co nasze motylki bardzo lubią. Motylem jestem. Zatrzymaj, bo nie wrócę więc. Mamy tutaj również motylarni, tak zwaną porodówkę. Cały czas się jeszcze uczymy, jaka jest natura tych motyli, co im bardziej pasuje, co im mniej pasuje, ale jak widać, tutaj jest kilkadziesiąt motyli, które się w naszym inkubatorze, zwanym potocznie porodówką, wykluwają. Jak się Państwu podoba ta porodówka? Wspaniale. My kiedyś w słoiku mieliśmy takiego małego właśnie, taką poczwarkę. Niestety nie doczekaliśmy się motylka, ale czekaliśmy... Za mało wilgoci było. Chyba za mało było wilgoci, ale mamy to opanowane. Jak tak zaglądam tutaj, to chyba niewiele jeszcze widać z tych motyli. Nie, tu już jeden się prawie, już jakby się właśnie wykluwa w tej chwili. Bardzo spokojnie ten poród przebiega. Tak, chyba zupełnie inaczej niż poród w przypadku człowieka. Jest tutaj cisza, spokój, ale widać, że tutaj takie małe przedszkole ma. Nawet chyba dwie grupy przedszkolne tutaj nam się rodzą, bo widzę kilkadziesiąt poczwarek. Nie spodziewałam się, że w ogóle zobaczę takie niesamowite motyle. Tam jeden jest taki z zamkniętymi skrzydełkami, wygląda jak liść. A jak otworzy skrzydełka, no po prostu barwy tęczy, przepiękne. Właśnie teraz jakoś się ożywiły. O. Pani ma na głowie. No czuję, że coś mi usiadło. To już poleciało. Do pana teraz ktoś podchodzi i prosi o zdjęcie motyla. Niektórzy też spróbują sami sobie zdjąć, ale też wtedy informuję, że ja jestem od tego specjalnie wyszkolony. Jestem w stanie to zrobić, czyli ja bardzo chętnie pomagam. Jakub Sadowski, opiekun motylarni. Jak ludzie sobie robią zdjęcia, pilnuję, żeby nie nadepnęli, żeby jak ktoś jakoś gwałtowniejszy ruch wykona, to żeby go zablokować, żeby motylka nie uderzyła. Motylki dwa razy nam uciekły do Carrefoura. Stamtąd zostały wyeskortowane, z powrotem wróciły do motylarni, ale to było najciekawsze. Motyl nie uciekł na dział spożywczy, tylko poleciał na dział ogrodniczy i przysiadł na doniczce ze storczykami. Gdybym chciała, żeby ten motyl się ze mną zaprzyjaźnił i na mnie usiadł, to co mam zrobić? Najlepszą taktyką, jaką wypatrzyłem jak na razie, to jest jak najmniejszy ruch. Im mniej ruchu i jeżeli jest się ubranie bardziej kolorowo, to jest większa szansa, że usiądzie. To ja w takim razie się nie ruszam. Motylarnia będzie czynna do końca września. Z uwagi na wysoką wilgotność i temperaturę każda wizyta trwa jedynie 10 minut. Przy wyjściu należy sprawdzić, czy któryś z okazów nie postanowił na naszych plecach opuścić tropików. O zwyczaje motyli pytała Martyna Wojtkowska. Odpowiednie zdjęcia proszę sprawdzić na stronie internetowej. Zapraszamy do Trójki na Facebooku. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut do 17. Teraz nowa muzyka w Trójce. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zdolną młodzież z Grudziądza. Buster Brothers, nagranie Somebody. Just let me know you, somebody.